سورة الطارق. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. اللہ باجھارے مہربان جے نالے سان شروع. آسمان جو ائی رات جے وقت میں ایندڑ جو قسم آہے ائی کہیں سمجھائی تے رات جو ایندڑ چھا ہے اوہ چمکندڑ تارو آہے تا کو جیو اہڑو کونے جہتے ہک نگہبان مقرر تھیل ناہی تہ کرے مانو کے گھرجے تا نہارے دسے تا کھیس چھاما بنایو ویو آہے ٹپے سا نکرندڑ پانی ماں بنایو ویس جو پٹھی ائیں ارہ جے وچ ماں نکرندو آہے. إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بے شک اللہ سنس وری موٹائن تے وسوارو آہے جہن ڈینہ مانن جے دلن جا سب گج جاچا ویندا پوئے تہن ڈینہ کا نہ ان کے سگ رہندی ائی نہ کو وارو ہوندس ائی میہ واری آسمان جو قسم آہے ائی پھاٹن واری زمین جو بھی قسم آہے تے بے شک قرآن ہک فیصلو کندڑ گال آہے اہی قرآن کا ٹھٹھولی جی گال ناہی بے شک کافر ہک طرح جی گجی رتھر تھین تھا ائی آؤں بھی ہک طرح جی رتھر تھیا تھو پوئے کافرن کے ڈھر دے ائی تھوڑی مدت کھین چھڑے دے.